Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 18 Aralık Pazartesi. Yıl 2017, ay 12, gün 352, Kasım 41. 1439, Hicri Rebiülevvel 30, 1433, Rumi Aralık 5. Günün sözü. Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. Özür dilerim. Günün sözü. Sorgulanmayan yaşam, yaşanmaya değer değildir. Sokrates. Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 18 Aralık 2002'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu bir suikast sonucu öldürüldü. 152 yıl önce bugün 18 Aralık 1865'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik kaldırıldı. Büyük Saatte Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta El Llanto de Mi Madre adlı parçayı çaldık. Los Hayras'tan önemli bir bölümü çaldık. Los Hayras grubu seslendiriyordu ve annemin gözyaşları ya da ağlaması anlamına gelen bir şarkıydı ve bir şiirden alınmıştı. Şiir de Mayta'nın şiiriydi. Neden bunu çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sapancı. Şair savaşçı Juan Valparimachi, Mayta, ne kılıç ne de arkebüz kullanıyordu. Bolivya henüz ne özgürken ne de ismi böyleyken, burgaç gibi bükerek döndürdükleri urganlarla İspanyol istilacıların üzerine öldürücü taşlar fırlatan Juana Azurduy komutasındaki Sapancılar Tugayı'nın başını o çekiyordu. Tugay şarkılar söyleyerek saldırıya geçiyordu. Sapancılar, Juan'ın sevilmiş ya da sevilecek kadınlara ithaf ettiği şiirlerini Keçua dilinde, koro halinde söylüyorlardı. Seni severek, seni düşleyerek öleceğim. Juan, savaş alanında yediği bir mermiyle öldü. O sırada 21 yaşındaydı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şarkı daha doğrusu El Llanto de Mi Madre, annemin gözyaşları ya da ağlaması şiiri de bu işte atsız, yani hiçbir şiiri bile artık ortalarda bulunmayan, hakkında çok az şey bilinen şair savaşçı Juan Valparimachi Mayta'ya aitti. Onun için çaldık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1777'de bugün Amerika Birleşik Devletleri ilk Thanksgiving, Şükran Günü'nü kutlamış ve böylece Amerika'nın isyancılarının Britanyalı İngiliz General John Burgoyne'un Saratoga'da Ekim ayında yenilgisiyle isyancıların zafere ulaşmasının ilk kutlaması bu şekilde olmuş. Son zaferinin, yani yeni zaferinin kutlaması bu şekilde olmuş. 1833'te bugün de Rusya İmparatorluğu'nun Ulusal Marşı ilk defa icra edilmiş. Tanrı Çarı Borus'un adı bu. Şimdi o çalınmıyor. Daha sonra internasyonel oldu. Şimdi de ne kullanılıyor bilmiyorum. Rusya'nın milli marşı. 1981'de bugün Rusya'dan bahsetmişken Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, ağır bombardıman uçağının ilk uçuşu gerçekleştirilmiş. Dünyanın en büyük savaş uçağı ve en süpersonik en büyük uçak, yani sesten hızlı ve ayrıca da kanatları hareketli olan, geniş, yani hareket edebilen kanatları da en büyük ilk uçakmış. 1981'de bugün. Evet, tarihte bugün anarken... Bir de düzeltme yapmak lazım ya da düzeltme mi tam olarak emin değilim ama... Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılması 1863 yılına tekabül ediyor. Fakat Saatli Marif takviminde 1865 yılı olarak verilmiş bu durum. Yani 2 yıl bir fark mı var? Evet, 2 yıllık bir fark var. Belki farklı bir yerden yaklaşmışlardır. Evet, ona bir tekrar bakalım. Marxist Org'da 19 Haziran 1862 yılı olarak belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılması. Evet, takip edelim. Kapatılmış olan Wikipedia'ya bakmak lazım ama o da yok. Baktık. Daha önce kaydetmiştik, oradan baktık. Peki, tarihte bugünün en önemli şeylerinden biri de cumartesiye tekabül ediyor. Ama buraya alalım hemen. 75 yıl önce, tam 75 yıl önce evvelki gün Heinrich Himmler Alman polisine bir kararname yolluyor. Ve Romalar ve Sintiler yok edilecek imzasını taşıyor bu kanun. Yani Çingeneler ve Sinti diye gene Çingenelerin bir kolu olan Avrupa'da yaşayan bir grup, Sinti grubu, Orta Avrupa'da yürüyen. Yani bütün karışık kan taşıyan Roma denen Çingeneleri ve Çingene klanlarının üyelerinin Auschwitz toplama kampına gönderilip yok edilmesi emrini veriyor. Basit bir imzayla. Evet. Yani karışık ve saf olması da onların argümanı tabii ki. Evet tabii canım. Yoksa köpek mi bu safkan insan gibi söyleyebileceğiniz bir nokta mı var? Yok. Köpekte de yoktur muhtemelen. Fakat daha önceden de yani bu Nazilerle başladığını söylemek zor tabii. Yani Alman Nazi rejimi Auschwitz'teki ölüm kamplarını bu Avrupa'daki Yahudileri aslında sistematik olarak öldürmekle, Holocaust diye bilinen ve 6 milyon Yahudinin yok olmasıyla, yok edilmesiyle sonuçlanan olay da biliniyor. Ama bu diğer azınlık gruplarını da Auschwitz kararnamesinde Heinrich Himmler'in olduğu gibi gözden kaçırmamıza yol açmamalı. Deutsche Welle'nin cumartesi günkü haberinde vardı. Ve şunu söylüyor, bütün karışık kanlı olanlar, Romanlar, Roman Çingeneleri diyor ve Alman kanına sahip olmayan Balkan kökenli Çingenelerin de yok edilmesi diyor. Auschwitz'e toplama kampına getirilmesi lazım, temerküz kampına ve birkaç hafta içinde bitirilmesi gerekir diyor ve mevcut hukuki sistemlere göre yapılmalıdır. Nizamnamelere göre uygun şekilde yapılmalıdır diyor. Ve orijinal metin de Himmler tarafından 16 Aralık 1942'de. Fakat kimse hatırlamıyor bunu artık, iyi mi? Bazı Çingeneler bile zor bela hatırlıyorlar böyle bir şey. Yani bitiremediniz. Onun yerine siz bittiniz demeyi çok isterdim ama bunlar da babadan oğula nesil gibi aktarıla geldiler bugünlere. Hatta bazı yerlerde iktidara gelmek için elinden geleni yaptılar. Kendileri gelemese bile temsilcilerini göndermek için büyük çaba sarf ettiler. Daha önce de Almanlarda, Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de Çingenelere, Romanlara karşı ve Sintilere karşı bayağı halk nezdinde şeyler var tabi, ön yargılar var. Mesela onlara serseri ve hırsız gözüyle bakılıyor. Alman İmparatorluğu ve daha sonra Weimar Cumhuriyeti sırasında da çeşitli kanunlar geçiriliyor. Yani Çingenelere karşı özel polis hizmetleri, böyle hepsinin bir kere herkesin özel kaydının bulunması, fişinin tutulması gerekiyor. Aryan, daha sonra tabi Aryan olmayan ırklar, beyaz ırktan olmayanlar, mavi gözlü filan, onlar sonradan fişlenecektir 1933'te Nazilerin almasından sonra. Hatta Adolf Hitler bu kayıtları şey içinde kullanılmasını istemiş, zorla hepsinin kısırlaştırılması gerekir ki bir de soyları tamamen tükensin diye. Bu yapılamadı, iyi ki yapılamadı. Nürnberg kanunları diye adlandırılıyor 1935'te. birçok kanun geçiriliyor. Yabancı ve aşağılık bir ırk olarak nitelendiriliyor, iyi mi? Yeni kanunlarda ve Yahudiler için kullanılan terminolojiyle, bir de Afrikalılarla, siyahlar için kullanılan, sonradan da gönderiliyor. Ve şeyle de bu çingene vebasıyla baş edilmesi gerekir diyor. Evet. Bayağı ciddi bir şey. Sonuçta resmi rakam olarak 23 bin Roma'nın, yani Roma'nın şeye gönderildiği çingene kampına, Auschwitz ve Birkenau'da çeşitli şeylerden, gaz odalarında ya da çeşitli hastalıklardan, açlıktan ve zorla çalıştırılmaktan dolayı angaryadan öldürülmeleri durumu var. Bir de Josef Mengele adlı doktorun, tıp doktorunun elinde çeşitli deneylere de tabi tutulanlar arasında çingenelerde. Yaklaşık 20 binin bu şeyde öldüğü belirtiliyor Auschwitz bir kenarda. Fakat gerçek rakam çok daha yüksek tabi, tahmini olarak biliniyor. O da Nazilerin 220 binle 500 bin arasında Avrupa'da Roma ve Roman ve Sintileri öldürdü, çingeneleri öldürdüğü biliniyor. İşte böyle, onlar çingene, alkolik, dilenci ve işsiz, evsiz insanlar diye bakılıyor. 1982'de nihayet soykırım olarak niteleniyor. Yani tam 40 yıl sonra Himmler'in, aynı Himmler'in kararnamesinden sonra, bugün onun 75. yılından 2 gün sonrasını anmış oluyoruz. Evet, böyle. Şimdi günün haberlerine geçecek olursak, fırtınalarla bir başlayabiliriz herhalde. Ha, bir de bugün tabii şeyin yıl dönümü, tarihte bugünden bahsede 17-25 Aralık diye adlandırılan 2013 tarihli yolsuzluk soruşturması vardı. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini hala huzursuz etmekte olan bir şey. İddialar ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargı organına kadar gitti biliyorsunuz. Sarraf ya da Zarrab diye adlandırılan davada Hakan Atilla da Halk Bankası'ndan önce sanık, sonra tanık, sonra belki de yeniden sanık mı, ne olacak bilinmiyor ama böyle bir şey var. Deutsche Welle'de de yolsuzluk operasyonlarını, onun soruda derlenmesi var ona. Daha sonra belki Ali Bilge ile sohbetimizde biraz daha derinlikli olarak girme fırsatı bulabiliriz. Şimdi hava olaylarına bakalım. Bir İstanbul'da fırtına uyarısı var. Afet Koordinasyon Merkezi AKOM internet sitesinden yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşayanları, yani bizleri uyarıyor. Bu akşam, dün akşam, dün akşam için değil mi? Artı gerçekten alıyorum. Fırtınayla aralıklı yağmur öngörüldüğü söyleniyordu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 11 dereceye düşmesi bekleniyordu. Hızı da 75 kilometreye kadar çıkacak. Rüzgarla metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyordu. Yağmur vardı ama öyle büyük bir fırtına neyse ki görünmüyor diyerek devam edelim. Ama Filipinler'de çok büyük bir fırtına var. Urduha adını taşıyor. Filipinler'in Biliran adasında toprak kayması heyelan oldu ve en az 26 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Milliyet'ten görebiliyoruz bunu. 3 gündür devam ediyormuş fırtına. Görülmemiş bir şey. Afet riskini azaltma ve yönetim görevlisi de toprak kayması nedeniyle 26 kişi en az hayatını kaybetti. 23 kişi de kayıp demiş. Yani toplam 50'ye yakın insanın durumu fevkalade kötü, ya ölü ya da kayıp durumu var. 90 bin insan sığınaklara inmek zorunda kalmış. Ve bölgeden tahliye edilmiş, evet, 90 bin. Samar ve Leyte adaları da dahil altyapı hasar görmüş, elektrik verilemiyor diye belirtiliyor. Güney Asya'da Haiyan tayfununu hatırlıyor insan tabii hemen. Üst üste 2 yıl devam etti. 6300 kişinin hayatını kaybettiği ve korkunç yıkımlar olduğu bir şeydi. Öte yandan fırtınalardan bahsederken yeni bir rapor geldi. O da Environmental Research Letters'dan yeni araştırmalarla Hurricane Harvey'in, yani Harvey kasırgasının Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir yıkıma, ölümlere de yol açan şeyin normal olarak 1900'lerin başındaki fırtınalardan tam 3 kat daha fazla olma ihtimali olduğunu hesaplamışlar. Bu müthiş bir şey tabii. %300'lük bir artış doğrudan doğruya iklim değişikliğine işaret eden, daha doğrusu işaretle de kalmayan, onu tespit eden bilimsel bir bulgu var. Bu da son derece bütün bugüne kadar söylenenleri, bilim insanlarının söylediklerini maalesef doğruluyor. Çok da sabit bir şekilde insanlar, özellikle siyasetçiler hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü küresel ısınmayı ciddiye alan, onları da kale almadan lafta sürekli olarak evet biz en çevreci biz diyerek gidiyorlar. Ama maalesef başta kömür olmak üzere petrol, doğalgaz yakmaya devam ediyorlar. Çünkü büyük şirketlerin etkisi altındalar diyelim. En azından böyle siyasetçiler, dünyadaki liderler. Geophysical Research Letters adlı çok saygın dergide total olarak Harvey'den 7 gün muazzam yağış oldu Harvey kasırgasından. 10 yıllar öncesinden %40 daha yüksekmiş bu yağışın meydana gelmesi. Üst üste birkaç araştırma birden çıktı ve insan faaliyetlerinin bu şekilde işte kömür, petrol falan yakmak yüzünden çok daha Harvey kasırgası gibi şeylerin çok daha mümkün önümüzdeki zamanlarda, günlerde ve yıllarda mümkün olduğunu gösteriyorlar. Yani felaket kapıyı çalıyor ve pek bir şey yapılmıyor. Hemen arkasından da oradan şeye geçebiliriz. Kaliforniya yangınlarına, Ventura County denen ilçede denen binlerce ve binlerce hektarlık alan yandı. Yani son olarak pazar günü var elimde Los Angeles Times'ın haberi. 110 bin hektar civarındaydı ve sadece %40'ı kontrol altına alınmıştı. Yani yarısından epey azı ve 18 bine çıkmış tehlikede olan yapıların sayısı. Bina, depo, benzeri bahçenin etkilenmesi. Yani bu yaklaşık olarak hep öyle ölçülüyor ya, futbol sahalarıyla ölçülüyor. O bir hektar civarında, yarım hektarla bir hektar arasında ölçülüyor. Evet. Dolayısıyla 45 bin ila 100 bin futbol sahası yanmış durumda. Bu daha anlamlı gelecekse öyle söyleyelim. Çok yoğun bir yangın. 5 büyük yangın vardı. Kaliforniya tarihindeki de toplamda 3. büyük yangınmış. Hala devam ediyor. Santa Barbara'dan Ventura'ya ve çok yoğun Santa Ana denen rüzgarların körüklemesiyle de devam ediyor. Pazar sabahı San Fernando Vadisi bayağı saatte 60 kilometre, hatta 65-70 kilometreye varan rüzgarların etkisiyle yanıp tutuşmaya devam ediyormuş. Kanyonlarda ve dağlık bölgelerde de rüzgarın eseceği konusunda uyarılar geliyor. Bazı yerlerde hatta 90 kilometreye de varabileceği saatte belirtiliyormuş. Kırmızı bayrak, kırmızı çizgi meziyetleri sürekli oluyor. Kaliforniya tarihindeki en büyük personelle, en yüksek sayıdaki personelle mücadele ediliyor. 9 bine yakın, 8300'müş en az. Bu yangına sadece Thomas bölgesindeki yangınla uğraşmak üzere. Bir sürü yangın var ama en büyüğü Thomas adını taşıyor. Ve hatta şöyle konuşmalar da cereyan etmiş Santa Barbara'nın itfaiye müdürü Martin Johnson. Cumartesi gecesi itibariyle gazetecilere şöyle söylemişler. Yüzlerce ev kurtuldu demiş. Bu sabah bana şu soruyu sordular. Bugün kaç tane yapıyı kaybettik, binayı, depoyu falan kaybettik diye sordular. Soru yanlış soru diyor. Doğru soru kaç tane kurtardık demiş diye sormak gerekiyordu demiş. Valla nereden sorulursa sorulsun asıl soru, sorulmayan soru bunların önlenmesinin imkansız olacağı gibi değil mi? Fotoğraflar filan dehşet verici yani. Evet. Filmler. Durdurulamıyor. Yani tamamen Dante'nin Cehennem kitabından çıkma gibi. 4 Aralık'ta başladı ve durdurulamıyor. 18 bin bina tehlike altındaymış hali hazırda kısa evet. Sürede. 18 bin bina yani çok ciddi bir şey ve toplamda yani görülmemiş 269 bin acre ya da işte 110 bin hektarlık bir alana tekabül ediyor. Nereden ölçtüğünüze bağlı olarak 50 bin ila 100 bin futbol sahası yandı gitti demektir. Evet, böyle de bir durumdan bahsediyoruz. Yüz binlerce insanın tahliye edildiği iklim olaylarından bahsediyoruz. Ve bu da üstelik de dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin eyaletlerinden, en büyük eyaletlerinden birinde kontrol edilemeyen şeylerden bahsediyoruz. Bir başka Atlanta Havalimanı'ndaki tuhaflığı da gördün mü? Hayır, görmedim efendim. Nedir? Elektrik bir yangın olmuş ve elektrik kesintisi olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yoğun şeyi olan yani uçuşların trafiğin hem de tam Noel öncesi çok yüksek sayıya varan bu seyahatlerin bulunduğu bir yerde. Kesin sabotaj. Kimler? Amerika'nın iyiliğini istemeyenler mi yapmıştır diyorsun? Dünyanın iyiliğini istemeyenler yapmıştı. Yoğun kar yağışı yok muydu o bölgede? Atlanta'da mı? Evet. Bilmiyorum. Bin var mıydı? Olabilir. Yalnız yangın çıkmış Hartsfield-Jackson Havalimanı'nda. Pazar günü oluyor bu. Ve pek çok bu Noel dolayısıyla her tarafa gitmeye hazırlanan yolcuyu da açıkta bırakmış. Kaç uçak iptal edilmiş biliyor musun sefer? Bin. Bin seferin iptal edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Bin. Yani kaosun bayağı ta kendisinden bahsediyoruz. Yani bir uçakta normalde kaç kişi oluyor? 80-100 diyelim hadi. Öyle değil mi? Kaptan dahil mi? Yani 100 bin kişinin hayatını filan etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Hostesler de dahil. O iyi o zaman. Ya bilmiyorum ya, geçtiğimiz günlerde kar yağışından bahsediyordu Atlanta'da. Bu sefer şiddetli kar yağışı üzerinden seferler durma noktasına gelmişti. Şimdi elektrik kesintisi yüzünden geldi. Benim aklıma iklim sabotajcıları geliyor. Artık sabotaj olarak da nitelendirebiliriz galiba bu durumu. Yani insanlar öyle kolay bir şekilde kendi gündelik hayatlarını istediği yerden istediği yere rahat bir şekilde gitmeye alışmışlar ki böyle olaylarla karşılaştığı zaman bunun nedenini sorgulayacak durumda bile değiller. Ama nedenine biraz baktığınız zaman bu kadar şiddetli kar yağışlarının, bu kadar şiddetli fırtınaların ki bu biraz önce bahsettiğiniz Harvey kasırgasında da değil, gökyüzündeki ulaşım, yeryüzündeki ulaşım bile durmuştu. Tamamen evet. Bunun gibi olaylarda da doğrudan küresel iklim değişikliğinin bağlantısını açıklayan raporlar geldi. Bu da bir sabotaj olarak nitelendirilebilir belki de. En büyüğü değilmiş bu tarz şeylerin. Ha, daha önce Nisan'da bir kere de Delta hava yollarına ait en büyüğü zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde bilebildiğim kadarıyla bu. 5 gün sürmüş ve yani daha doğrusu 1 günlük böyle bir şey olmuş. Yerde uçuşların durdurulması ama 5 gün çözmesi sürmüş Delta Havalimanı'na. 4000 iptal varmış uçuşta tam düzelene kadar. Fakat burada daha da büyük olabilir çünkü yoğun bir hasardan bahsediliyor. Gayet bu yapının, havalimanının karmaşık yapısında ciddi bir elektrik sistemlerinde problem varmış. Georgia Power diyorlar orada. Atlanta, Georgia eyaletinde malum. Sebep nedir bilinmiyor. Büyük bir yangın olmuş ve bu tarz birdenbire elektrikler kesilmiş. Böyle binlerce yolcu. Binlerce de 275 bin yolcu. 275 ne? Bin evet. Ne diyorsun? Ben günlük ortalama 205 bin yolcu taşınıyormuş. Ama bir kısmı gündüzdür. İnelim. Ama ertesi güne sarkmadım bunları da. Evet, o gündüz yani geceliğini iptal edenler gündüze de sarkacak. Birbirlerine böyle tölere etmek zorunda kalacaklar. Evet, 275 bin kişinin evlerine gidemediği, işlerini kaybetmek üzere olduğundan bahsedebileceğimiz bir durum olmuş ortaya çıkan. Evet, dantesk manzaralar. Neyse ki ama Türkiye'de sorun yok. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgün'ün açıklamasıyla senin içini rahatlatayım bütün dinleyicilerle beraber. Bak Selahattin de oradan en fazla ihtiyacımız olan şey başladı, bu. 32 dişini göstererek. Alışveriş merkezleri bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 110 milyar liralık Türk liralık bir ciroya ulaşacağı öngörüsünde bulunmuş. Ve gelecek yıl daha da yüksek olacakmış. 125 milyar lira olacakmış. En yüksek artış da teknoloji kategorisinde. Durmadan teknolojik şeyleri satın alıyorsunuz tabii. Onun için oluyor. Tabii siz elinizdeki printer yazarak, özür dilerim, elinizdeki kağıdı yazarak çıkardığınız için evet. Herhangi bir problem yok sizin açınızda. Parmak telefonu kullanıyorum ben. Radyo yerine dumanla mı haberleşsek? Parmak telefon iyi fikirmiş ama öyle demeyin. Ben de istiyorum ondan bir tane. Evet, tabii size de iyi olabilir. Hiç değilse unutmazsınız bu şekilde. Kullanmak da o kadar zor değil. Parmağınızı takıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Çok fazla cezaevlerinde kullananlar varmış Londra'da, İngiltere'de, özür dilerim. O yüzden yasaklanma kararlarından bahsediliyor. Ama yani iyi fikirmiş. Yasaklara karşıyız. Belgi alışverişin piyasalar güzel olduğu, insanların rahat ve huzurlu oldukları zaman arttığını hatırlatmış. Bazı sıkıntıları ortalıkta tartıştığınız zaman olaylar çözülmez. Bilakis insanların morali bozulur. Oysa birebir, bak buraya dikkat isterim. Tabii veriyoruz. Birebir AVM'lere giderlerse, duydun mu Selahattin? Birebir AVM'lere giderlerse yardım görürler. Ki bütün AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde destek ve yardımcı olmaya çalışıyorlarmış zaten. Çünkü hiç kimse AVM'nin boş kalmasını istemez. Herkesin iş yapmasını ister demiş ve şöyle tamamlanmış. Türk tüketicisi harcamaya, Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla AVM'ler de büyümeye devam edecek demiş ve rakam şu, hesapladım. Kundak'taki bir günlük, birkaç saatlik bebe de huzur evindeki 100 küsur yaşındaki nene de dahil herkes yılda 1375 Türk liralık alışverişi AVM'de yapıyor. Ne mutlu artık, Türk'üm diyene. Evet, ne mutlu AVM'li Türk'üm diyene diyelim. Ayrıca da milli piyango umudu da yağmur çamur filan dinlememiş. Bu da ayrı bir hikaye. Aleyhteki bütün şeyleri de tarumar etmiş. Bir takım caiz değildir şeklindeki açıklamaları ve bu sene büyük ikramiye olarak belirlediği rakama olan 61 milyon Türk lirasına kavuşmak için bahçe kapıdaki Nimet abla gişelerinden bilet almaya gelenler Emine önü meydanında uzun kuyruklar oluşturmuş. Neredeyse kilometrelik. Hürriyet'in haberi bu da. Ve Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye 61 milyonu kazanmak isteyen yüzlerce kişi, belki binlerdir, Nimet abla gişelerine akın etmiş. Yağmur var. Kuyruk acayip. Of, yağmurda haram. Kuyrukta kumar. Diyanet İşleri öyle diyor. Yaptığı açıklamada piyango ve benzeri şans oyunları için kumar ve haram demiş. Kimse dinlememiş. Yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler. Şehir dışından harama gelmişler. Evet. Ve beklemek istemeyenler için de kolaylık varmış. Çevredeki seyyar satıcılardan da yılbaşı bileti almışlar. Seyyar kumar. Nimet ablanın özelliği ne? Haram. Oradan çok mu çıkıyor? Kumar. Muhtemelen. Onun için mi? Yani evet, herkes her şeyi satın almak istiyor. Nasıl olacak bu iş diye soruyordu 22 Kasım'da. Bitcoin'le. George Monbiot, Guardian gazetesi yazarlarından. Ve ekonomik şeyin büyümenin de, bak şey diyordu ya işte, Türk ekonomisi büyümeye, Türk tüketicisi harcamaya devam ediyor diyordu ya. Evet efendim. Şey de diyor ki Monbiot da işte, yani biz ekonomik büyümenin asıl büyük vaadi nedir? Zenginler gibi yaşayabilir ve zenginler de oligarklar gibi yaşayabilir diye bir vaadi var. Ama fiziki kuralları da var gezegenin. Var değil mi? Fiziki var, kuralları, var. Sınırları bazen zorlanınca iyi olmayabiliyor. Evet. Yani iklim yıkımı, toprak kaybı, habitat kayıpları, türlerin yok oluşu, denizlerden plastikle dolu okyanuslar, böceklerin kıyamete kadar yok olması, gitmesi, uçan böceklerin %75'in hepsi bu tüketimden dolayı olmuyor mu? Tabii, ama yani o tüketimde dünyayı kurtaran şey olarak da bilinebilir yakın bir zaman içerisinde. Bahsettiğiniz Kaliforniya'daki orman yangını karşısında dünyanın en hayırsever ve en çevreci şirketlerinden biri olduğu söylenen, ki ben sadece söylenti olarak bunu biliyorum, Apple bir harekete geçme kararı almış ve bu yangına sessiz kalmamış. Şirketten yapılan açıklamada doğaya büyük zarar veren bu yangın için tam 1 milyon dolarlık bir bağış yapılacağı belirtilmiş. 1 milyon dolarlık bir bağış. Söyleme. Dayanamayacağım. Bu kadar hassas noktadan vurma beni. Caiz midir peki? Tamamen. Tamamen caiz ve biz bir, yani sonuç olarak mevcut sistem aslında özel lüks ve halkın büyük kitlelerinin sefalet içinde kalmasına yol açan bu sistem, ki bu sene senin de yıl sonu için hazırladığın şeylerde de açıkça görülüyor, büyük bir adaletsizlik var. Bunun devam top edemeyeceği, topyekün hepimizi sefil edeceği bu model altında lüks ve yoksunluğun iki kafalı bir canavar olduğu ortaya çıkıyor diyordu Monbiot yazısında. Değişik bir sisteme ihtiyacımız var. Sadece ekonomik soyutlamalar değil, daha doğrusu ekonomik soyutlamalara hiç girmeden fiziksel gerçeklikleri hesaba katan ve yani biz gezegenin sağlığını ölçtüğümüz parametreleri koymalıyız. Öyle bir dünya inşa etmeliyiz ki büyümenin gerekli olmadığı, kendine yeterlik, kişisel olarak insanların kendine yeterlik ve kamusal lüksü sadece sağlayacak. Yani lüks bireysel değil, kamusal olmalı ve bunu da yapmamız için zaman da çok daraldı. Evet. Bir an önce yapsak çok iyi olur. İlerlemek değil, belki de gerilemek bu işin anahtarlarından bir tanesidir. Gericilikten bahsettiğim şey pozitif gericilik olabilir. Önümüzdeki 14 ay kaldı. 14 ay sonra yerel seçimler var. Şu yerel seçimlerde hedef nedir? Önce Yalova'yı gerçek sahiplerine emanet etmek. Kimdir Yalova'nın gerçek sahipleri? Hititler. İlk bilinen yerleşimler Yalova'da Hititlere aitmiş. Böylece asırlık ağaçları kesenlere, asırlık ağaçları idam edenler bir yere gidilmez. Tekrar ediyorum. Dikkat. Böyle asırlık ağaçları kesenlerle asırlık çınarları... Alışkın olmadığım için böyle şeylere... Neyse, tekrar ediyorum. Son kez. Böyle asırlık ağaçları kesenlerle, asırlık ağaçları idam edenlerle bir yere gidilmez. Bunlarda çevrecilik yok, yeşile saygı yok. Onun için gereken dersi inşallah 2019 Mart'ında vermek için hazır mıyız diye sormuş Cumhurbaşkanı. Parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da yaptığı konuşmasında. Topyekun hazırız diye mi cevap vermişler? Evet, Hititler. Hititlere verirsin geri tekrardan. Ondan sonra galiba Yunanlar geliyor. Ardından Romalılar. Romalılardan sonra Bizanslılar. Bizanslılardan sonra Osmanlı. Bizans tek furundan sonra Osmanlı herhalde muhtemelen. En büyük, en çok çevreci olduğuna ben şahsen inanmakta biraz güçlük çekiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve iktidarın ve yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı da dahil, ama ne yapalım? Bu benim kişisel şüphem olsun. Tabii. Siz yalnızsınız ama bu durumda, biliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu, en büyük çevrecinin daniskası olduklarını hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biliyorlar. Yalnız kaldım yine. Açık Gazete. Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps, and the rain. The phone kept ringing. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde The Rolling Stones'un Rain Fall Down adlı şarkısını dinlemekteyiz. Rolling Stones'un kurucularından Keith Richards 18 Aralık 1943'te doğmuştu. 74 yaşını tamamladı. İngiliz gitarist, şarkı yazarı, şarkıcı, prodüktör ve işte söylediğim ettiğimiz gibi Stones'un kurucu elemanı. Ve dünyanın da en iyi gitaristlerinden biri sayılıyor. Rolling Stone dergisinin 100 büyük gitaristinden listesinde de 10. sıraya yerleştirilmiş. Yüzlerce şarkı yazmış Mick Jagger'la beraber, asıl vokalistle. Ve 14'ü de Rolling Stone dergisinin en büyük 500 şarkı arasına da girmiş bu yazdıkları şarkı. Bunu da Rolling Stones'dan dinledik şimdi. A Bigger Bang adlı albümlerinden. Evet efendim, iki rekor haberim var. Havadan mı istersiniz, karadan mı? Önce karadan. Önce karadan tabii. Türk otomotiv sektörü ihracattan sonra üretim rekoru da kırmış. Toplam üretim 11 aylık dönemde %16 artarak 1.544.000'e yükselmiş. 1.544.000 araç üretilmiş. Otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını geçmiş. Üretilen 100 otodan 80'i ihraç edilmiş. Yani burada değil, dışarıda. İnsan buradakiler değil. Peki dışarı. Bunların bu iyi bir şey mi? İyi bir şey mi? Benim ehliyetim yok. Bilmiyorum. Benim için iyi bir şey Akbil'e yapılacak olan indirim ya da zam yapılmaması. Başka bir şey sizin daha için şey... O da o yok değil mi? Sizin yok alalım. Hayır yok. O, ben dünya işte turu. Yırttım dünya turu ben. Akbil'le dünya turu diye turlar düzenliyorum. Açık Gazete dünya turları Akbil'le. Fatih Ormanları'nda. Evet. Bir de şey, bu bunların doğru olmasının bir önemi var mı? Bu söylenenlerin, verilen rakamların falan, her şey iyi gidiyor, büyüyoruz. Vallahi harika. Otomobil fabrikanız varsa muhtemelen vardır ama bilmiyorum. Çalışan için ne gibi haklar tanınmış ekstradan ya da çalışanların hayatında nasıl iyileşmeler olmuş, onunla alakalı bir bilgi yok şu anda yani önümdeki Vatan Gazetesi'nin haberinde. İçten yanmalı motorla olduğu gibi vazgeçilmesi düşünülüyor, yoksa bu iş böyle devam edemeyecek deniyor. Bu medeniyet çöker deniyor. Çöktü de hatta. Çökerken de götürmüşler canlı, rekoru. Canlılar. Peki. Karadan havaya geçelim. Havada da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı açıklama üzerinden görebiliriz bu rekor durumunu. 2017 yılının iç ve dış hat yolcu sayısı olarak 195 milyon yolcuyla rekor bir rakamla kapatılacağı bildirilmiş. Ama bu aralar doların ve euronun şeyine baktığınız zaman yurt dışına çıkmak pek kolay olmuyor diye de söylenti var. Ben bilmiyorum. Hiç mühim değil o. Çıkarız. Bu, peki bu iyi bir şey mi? Yurt dışı şey mi? Yolcu kapasitesi. Evet. Mi? Bu ilk açıklama kimindi? İlk açıklama. Yerdeki açıklama kimden? Otomobil yani? Sanayicileri Derneği'nin raporu. Evet. Güzel. İkincisi de bakanın açıklaması. Ben otomobil sanayicilerinin şeyiyle daha çok ilgiliyim. Şeyle de ilgiliyim çok. Ne derler adına? Bakanla mı? Haberleşme Bakanı mı? Yok. Ben bakanlarla değil, daha çok sermayenin açıklamalarıyla çok ilgileniyorum. En güzeli o, çünkü alışveriş merkezlerinden 110 milyar liralık ciroyla şey olması beni mutluluktan çatlatıyor, tabir caizse. Öyle bir şey yok. Caiz mi çatlamak peki? Ama böyle bir şey yok, ama olsun. Ben uydurdum. Yani 1375 Türk lirasını AVM'de harcıyor her Türk vatandaşı. 0 yaşındaki 1 saatlik bebek de, 100 yaşının üzerindeki nene de, dede de 1375 lirasını trank yılda alışveriş merkezine dayıyor. Gelecek yıl 125 milyar olacak. Ayrıca Milli Piyango'da alacağız. Sen aldın mı biletini? Ben mi? Hmm. Bunu söyleyemem. İyi. Ben de zaten şaka diye sormuştum. Peki. Sonra şey... haram yiyor, günah giriyor şeklinde açıklamalar yapılacak hakkında. Hiç gereği yok. Evet, biz sürekli yalanlarımızla sürdürelim hayatımızı. Pakistan'da bir kiliseye intihar saldırısı oldu. Ölü sayısı 8'e yükseldi yalnız. Onu söyleyelim hemen. Bugünkü şey hava kirliliğin durumunu da bakalım mı? Açayım aplikasyonumu. Application. App. Pakistan'da bir kiliseye saldırı oldu. Afganistan sınırına 65 kilometre mesafedeki Ketta'da oluyor. Silah da kullanılmış. Bombalı yeleklerle girmeye çalışan saldırganları kapıda durdurmuş güvenlik güçleri. IŞİD üstlenmiş. Düzeltilmiş. Yani 400 kişinin hayatının kurtarıldığı mesajı. Yani artık bunlarla avunmak durumundayız, biliyor musun? Hı. 400 kişi kurtulmuş. 8 ölü var sadece deniyor. 10'dan fazla da yaralı var. Durdurmuşlar ama bombalı şeyleri. Evet, şehirdeki kiliseler tehlikede. Hristiyanlar tehlikede vallahi. Evet, İstanbul'daki hava da bu ara cillop gibi, çıkabilirsiniz dışarı. 30 UG. Hangisini söylemem gerekiyor? Mu muydu neydi? Evet. 30. 35. 35 mi? 35. Tophane'de PM10. Nasıl durum? Tophane değil. Tophane'de koymamışlar. Aksaray'daki en yakını diye ben Aksaray'a tamam. baktım. Aksaray'a baktın. Nedir? 35 mi? Evet. 20 olması gerekiyordu. İki katına çıkmış. O kadar olur. Evet. Ama dünyanın da Türkiye'den ibaret olduğunu düşünmeyin tabii ki. Başka yerler de var. Bir de gayet muhafazakar bir hesap bu yani. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeylerinden daha ılımlı, iyimser bir hesap. Neyse. Türk Toraks Derneği'nin Nefesiniz Cebinde, cebinizde adlı şeyden bahsediyorum, uygulamasından bahsediyorum. Mesela bizi Mardin'de de dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlar için durum pek iyi değil gibi duruyor. PM10 60'mış. Dışarı çıkması önerilir mi tam olarak bilmiyorum ama sarı renkte. İstanbul'un havası daha iyi. PM10. Evet. Evet, Mardin'den. Evet, peki. Yani bunu da şey yaptık. Biz alışveriş merkezine gidelim. Orada hava da temizdir. Tabii. En iyi. Arap usulü. Rusya'da soruşturma, Trump'ın kampanya ekibine ait on binlerce yazışma elde edilmiş. Bunu da söyleyeyim. Özel savcı olarak görevlendirilen Robert Mueller'ın Başkan Trump'ın kampanya ekibine ait on binlerce elektronik postayı elde ettiğini bildirmiş. Trump for America isimli kuruluşsa bunlar yasal olmayan şekilde elde edildi demiş. Trump döneminde, yani pardon, seçim döneminde, kampanya döneminde faal olan Amerika için Trump for America. Kim demiş bunu yasal olarak elde edilmediğini? Amerika için Trump. O zaman şimdi yok artık bu kuruluş. Yok. Kampanya sırasında vardı. Şimdi Trump için Amerika var. Ve bizim için. Evet. Bunun yasal bir şekilde elde edilmediğini kim söylemiş? Onun kısmını kaçırdım. İşte Trump for America. Ya kampanya mı söylemiş? Kampanya. Mı? Peki bu kampanya Hillary Clinton'ın yazışmaları ele geçirildikten sonra bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulduğunu söylemiş miydi? Ya da söylememiş miydi? Sonuçta siyasetini de seçimlerdeki kampanyalarında Hillary Clinton'ın ele geçen yazışmaları üzerinden evet. yapmıştı Trump da. Şimdi kendi yazışmaları ele geçirildiği zaman bunun yasal olmadığını mı evet. iddia ediyor? Türk evet. usulü. Yok, hiçbir önemi yok bunun. Yani yalanların gerçeklikle bir ilgisi olması düşünülemez. Önemi yok bunun. Hayır, bağlantının bir önemi yok. Sadece şeyin önemi var. Kimin söylediğinin önemi var. Yani Trump tarafı söylüyorsa doğrudur bu. Sermaye tarafı söylüyorsa doğrudur. Doğruluğun önemi var. Bu arada sağ popülist liderler de Prag'da buluştu. Onu da söyleyeyim. Aralarında Fransız Marine Le Pen, Hollandalı Geert Wilders gibi isimlerin bulunduğu sağ popülist liderler Prag'da. Yeni sağcılığın yeni merkezi Prag oluyor. O güzelim şehir. Çekya. Eski adı Çekoslovakya'ydı. Daha en eski adı. Daha sonra Çek Cumhuriyeti'ne dönüştü Slovakya ayrılınca. Şimdi de Çekya oldu. Tabii Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için Türkiye'den kimse gitmemiş. Ayrıca Türkiye'de de aşırı sağcı yok. Evet, Doğrudan Demokrasi Partisi lideri, ev sahibi de SPD lideri. Bak, tipik bir Çek ismi söylüyorum sana. Tomio Okamura. Tomio Okamura, evet. Çek. Evet, Avrupa'nın Müslümanlar tarafından kolonileştirme tehlikesi altında olduğunu söylemiş. Göçmen karşıdır aynı zamanda Çekoslovakyalı, Çekyalı Tomio Okamura. Tomio Okamura. İyi işte, Müslümanlar geliyor ele geçirecek demiş. Bunun bir gerçeklikle bağlantısı olup olmamasının bir önemi yok. İslam'a hayır, teröristlere hayır sloganlarıyla puan topluyor ve seçimlerde oyların %10,6'sını alıp dördüncü güç olmuştu. Böyle. Munis Tekinalp vardı, hatırlarsınız. Belki de Yahudi kökenli siyasetçi, daha doğrusu propaganda, Türk milliyetçisi. O da aynı şekilde, bu şekilde daha doğrusu sağ politikaların sürdürülebilirliğine dair çeşitli açıklamalar yapıyordu ama varlık vergisiyle beraber onun da başı yandığından söz ediliyor. Aa evet. Doğru. Yahudi değil mi? Evet. Alp Tekin gibi de bir ismi Munis var. Tekin Alp. Ha, Munis Tekin Alp, evet. Moïse Cohen. Moïse Cohen, evet. Ne kadar işte böyle propaganda yaparsanız yapın, sonunda varlık vergisi gibi bir şey dayandığı zaman kapıya Munis de Tekin Alp de dinlemiyorlar. Evet. Doğru. Şimdi kısaca devam edelim. Alp Bey'le de konuşacağız. Rusya soruşturması konusunda Trump özel yetkili savcı Mueller'ı görevden almayı düşünmediğini söylemiş. Bu sence doğru mu? Bilmiyorum. Ben de. Yani bir doğru olması gerekmiyor zaten. Gerçeklik temeline dayanması gerekmiyor daha doğrusu. Hayır, düşünmüyorum demiş görevden almayı. Ama bu tehlikeli bir şey. Putin'e de teşekkür etmiş Trump, evet, bu arada. Şeyi önlemiş değil mi Putin? İstihbaratı paylaştığı için. ABD istihbaratı Rusya'da birçok insanın hayatını kurtarmaktan mutluymuş. Evet, önümüzdeki en büyük tehlike nedir sence? Nükleer savaş. Değil. İklim değişikliği. Değil. Aşırı sağın yükselmesi. Değil. Net. Bitcoin'in çakılması. Net tarafsızlığı değil. Net tarafsızlığı. Onu Türkiye'den hiçbir şekilde idrak edebilen bir yayın organı yok gibi duruyor şu anda. Evet. Nasıl büyük bir tehlikeye yaklaştığına dair. Evet. Bir bilgi yok ortada. Onunla ilgili muhakkak yayın yapmalıyız. Evet. Vergi değil. Fosil yakıtlar değil. Çevre kurallarının çiğnenmesi değil. Eğitimin yok edilmesi değil. Askeri harcamalar değil. Silah harcamalarının korkunç boyutları olması değil. En büyük tehlike ne biliyor musun? İklim değişikliğini saymadınız bu arada. Saydım. Saydınız mı? Saydım, pardon. Saydım. Hiçbiri... En büyük tehlike diyor Chris Hedges bugün çıkan yazısında, en ölümcül tehlike hepimizin yüz yüze olduğu sürekli yalan durumu diyor. Yani sürdürülebilir yalan. Sürekli permanent lie demiş. Yani sürekli devrim gibi şeyin Trotsky'nin Leon ya da bu da sürekli yalan durumu. Yani şöyle kurumların marjinal hale getirilmesi, marjinalizasyonu ve yıkımı, yani bu kurumların içinde bakalım başka ülkeler, bu Amerika için yazmış tabii Chris Hedges. Mahkemeler, adli sistemin, akademinin, yani üniversitelerin, yasama kuruluşlarının, meclislerin ve kültür kuruluşlarının ve medyanın bir zamanlar sivil bir söylemi geliştiren, yani sivil söylemin gerçeklik ve olgular üzerine yaslanmasını sağlayan kurumların hepsi, yani daha doğrusu gerçek olanı, doğru olanı yalanlardan ayırabilmeye yarayan bütün bu kurumlar, işte mahkemeler, akademik hayat, üniversiteler, yasama organları, meclisler, kültürel, sivil toplum kuruluşları ve medya, bunların yerine ve adaleti kolaylaştıran şeylerin yerini hepsini şirketlere dayalı yalanlar aldı diyor. Konuyla alakası yok ama bir haberle daha devam etmek istiyorum ben, müsaade ederseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Man Adaları'yla alakalı olarak yaptığı bir açıklaması var. Kılıçdaroğlu'na hitaben konuşmuş, demiş ki ana muhalefet partisinin ona hıyanet partisi haline getirenlere CHP seçmeninin de gereken dersi vermesini bekliyorum. Şimdi tutturmuş bir Man Adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlar iyi yatıp kalktı demiş. Bir şey diyemeyeceğim. Man kafa demiş yani. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Peki. Tamam. Ne dememi bekliyorsun? Çünkü bunların karakterinde Çünkü bunların karakterinde bu var, yapısında bu var diye de devam edebilirsiniz eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olsaydınız. Evet. Ya da parti Cumhurbaşkanı. Değilim ama. Onun için de devam etmeyelim. Aydın Engin zaten bir pazar günleri artık bu konulara ayıran yazılar yazmaya başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde kafiye tutmadı diyor. Man kafa. Man adası diyor. Man kafa değil demiş, düzeltmiş. Böyle bir durum. Şili'de devlet başkanlığı seçimlerinde zafer sadece Pinyera'nın olmuş. Sana kötü bir haberim var. Yok, Şili'nin öğrenci hareketi kuvvetlidir. Onunla kötü haber olarak da değerlendirebiliriz. Pinyera'ya. Ama Sosyalist Devlet Başkanı Michel Bachelet'in desteklediği merkez solcu Alejandro Guillier yenilgiyi kabul edip rakibi Pinyera'yı tebrik etmiş. Şili'de ders almıyor, ne yapalım. Şili'nin güneyinde şiddetli yağışlar sonucu bir heyelan yaşanmış. Villa Santa Lucia köyünde büyük yıkım yaşanmış ve en az 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin de kayıp olduğu söyleniyor. Onları yeni başkan halleder, hepsini Pinyera halleder. Honduras'ta da aynı şey var. Çok berbat bir sorun vardı ama seçimin başkanının hileli olduğunu, hile yaptığını söyleyen Juan Orlando Hernandez bütün büyük huzursuzluklar arasında Salvador Nasralla'nın değil başkanın kazandığı söylenmiş ve başkan, Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez Honduras'ın başkanı olduğu açıklanmış. En az 17 kişi ölmüştü protestolar sırasında. Muazzam bir olay vardı yani orada hileli seçimler yüzünden, fakat ne yapalım, bu da böyle. Ortalık biraz kaos. Biz alışverişe gidelim artık. Papa'nın da doğum günüymüş bu arada. Onu da kutlayalım, evet. Evet, kutlayalım. Papa favori insanlarımızdan biri. Bilumum manyaklıklara, adaletsizliklere ve sistemin bozukluklarına, kapitalizmin karşı çıkan bir papa. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. İyi haftalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Bu hafta TÜSES toplantısını takip ettiniz galiba. Biraz ondan bahsedelim. Bir de 17 Aralık'ın yıl dönümü, 17-25 Aralık diye adlandırılan önemli Türkiye tarihinin önemli yolsuzluk davalarından bir tanesinin yıl dönümü. Tam dünden başlayarak bunlar üzerinde biraz konuşalım demiştik. Tamam. Ben TÜSES konferansının Orta Doğu konferansı 3 günlük bir programdı. Öncelikle yani bu programı gerçekleştiren Vakfı TÜSES'i ve destekleyen Şişli Belediyesi'nden teşekkür ederek başlayalım. Gerçekten ihtiyacımız olan bir konuda bu bölgenin düşünürlerini, akademisyenlerini, yazarlarını bir araya getirmiş ve bir bilgilenme, değerlendirme arenası olmuş oldu. O açıdan zamanlamadır Kudüs meselesine denk gelmesi açısından da önemliydi. Bu toplantının tamamını izleme şansım olmadı ama önemli bölümlerini izlediğimi söyleyebilirim. Buradan belli başlıkları izlemeyeceğinizi aktarayım. Estağfurullah. Konun bir hem TÜSES'in açılımını hem de konunun nasıl tanımlandığını söyleyeyim. Türkiye Sosyal ve Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı TÜSES. Evet. Zamanında Erdal Ünlü'nün öncülük ederek başlayan bir vakıf. Bu tür dosyaları, konuları gündeme getiriyor. Bir arada yaşamanın ve barışın imkanlarını aramak. Orta Doğu Konferansı'nın başlığı bu. Bir arada yaşamanın ve barışın imkanlarını aramak. Bununla birlikte işte program yoğun, işte Orta Doğu'da bölgesel ve küresel aktörlerinin güç mücadelesini anlamak oturumlardan bir tanesiydi. İşte Kürt referandumu sonrası dönemde Irak'ın geleceğini tartışmak, Suriye'nin geleceğini tartışma, Arap Baharı sonrası ortalığı demokratikleşme meseleleri gibi başlıklar çerçevesinde konular bir masaya yatırıldı ve bu konunun uzmanları tarafından da birinci ağızdan bir takım hususları dinleme şansı oldu. Dikkat çeken şeylerden bir tanesi uzunca süredir pek rastlamadığımız işte açılış konuşması, protokol konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve HDP parti sözcüsü, çünkü eş genel başkanlar içeride olduğu için, ve Saadet Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda da yeni kurulan İYİ Parti'nin sözcüsünün bir arada bir açılış protokol konuşmalarını da bir araya gelmeleri. Burada çünkü çok uzunca bir süredir biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle HDP ile yan yana gelmemeye dönük bir uygulaması, yaklaşımı söz konusu. Bu anlamda da önemliydi. Yani uzunca bir süre sonra bu parti sözcüleri yan yana, yani HDP'nin bu konuda bir problemi yok ama Cumhuriyet Halk Partisi Kürt siyasi hareketi, ki önemli ölçüde darbeymiş, 15 Temmuz'dan sonra eş genel başkanları, milletvekilleri, sayısız belediye başkanı, parti meclis üyesi, belediye meclis üyesinin içeride olan bir parti. Ve bu parti Kasım 2015 seçimlerinde parlamentoda 3. büyük parti ve milyonlarca insanın oy verdiği partinin uğradığı şeyi biliyoruz hepimiz gözümüzün önünde. Ve bu konuda da yani bu sürece yol açan parti de Cumhuriyet Halk Partisi. De kullanmaktan kaldırılması, ki kendi belediye başkanları da görevden alınıyor. Aynı zamanda bir milletvekili de içeride. Bu açıdan da dikkat çeken bir şey oldu. Uzunca bir süre böyle bir tabloyu görmemiştik. Aynı zamanda siyasi partilerin bu mevzuya, Orta Doğu'ya bakışı da bu şeyde konulmuş oldu. Bunun altını çizerek başlayayım. Konferansın dediğim gibi en önemli şeylerinden biri, eğer hani manşet çıkartmak isteriz ya gazeteci olarak. Evet. Başlangıçta onu söyleyerek başlayayım. Birincisi artık bu yüzyılda Orta Doğu sorunu birinci derecede Kürt sorunu konuşularak başlanacak. Öyle anlaşılıyor. Çünkü artık bu Orta Doğu'daki bu kimlikler üzerinden devam eden kavgada Kürt dünyası başak bir konu olarak Orta Doğu'nun öznesi olmuş durumda. Yani Kürtlerin Orta Doğu'daki yakın dönemdeki geleceği ve Kürt etnisitesinin yayıldığı coğrafya, işte malum 4 ülkede Kürtler yaşıyorlar. Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da bir iç sorun olarak o ülkelerin bir yüzyıldır devam eden bütün bu ülkelerle Kürt ve o ülkelerde yaşayan Kürtlerin işte tanınma ve hakları konusunda devam eden çatışmalı dönem bir şekilde Orta Doğu'nun bundan sonraki bütün hesaplarına girmiş durumda ve Kürt meselesi Orta Doğu meselesinin en önemli öznesi haline gelmiştir diyebiliriz. Tabii bu yeni gerilimler de ortaya koyuyor. Özellikle yani bu toplantıda İran, Irak temsilcileriyle temsilcilerinin Kürt meselesine yaklaşımı bize mevcut iktidarın yaklaşımını hatırlatır derecede sertlikleri taşıdığını gördük. Dolayısıyla yani bu bir İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin ve Türkiye'nin bir iç meselesi gibi uzun onlu yıllarca devam eden, geçen yüzyıldan bu yana devam eden gerilim kendini Orta Doğu'da daha farklı denklemlerin içerisinde bulacağını gösteriyor. Ve tabii Kürtlerin kendi kaderlerini dahil hakkıyla ilgili de tek tek bu ülkeler dışında yani bir ana vatan yaratma projesi, biliyorsunuz Kürtler bu coğrafyada Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada yaşıyorlar. Ama bu büyüklükte bir coğrafyanın içerisinde yerleşen Kürtler işte sayı nüfusları 10 milyonlarla katlanıyor. Ama bir devlet olamıyorlar. Ama işte bu mesele bundan sonra Orta Doğu'nun gerçekten Orta Doğu konuşulurken Kürtlerin geleceği ve bu coğrafyada nasıl bir düzenleme olacağı meselesi birinci bir mesele. Manşetin ikincisi Türkiye'nin hali pürmeali, pürmeali bu bölgede. Yani o kadar büyük hedefler koyarak Arap Baharı sonrasında topa girdi ki Türkiye. Bugün ise bu politikanın yetersizlikleri, bir oyun kurucu ülke, oradaki düzenleyici ülke rolüne soyunan Türkiye yanlış adımlarla bir dışlanmışlık ve yenilgi, yani bu politikaların kaotik bir sürece adım atmasına yol açtı. Bu Türkiye Orta Doğu'da özellikle de Kürtlere bakış üzerinden giderek aynı zamanda kendisine emperyal hedefler koyarak, yani işte Şam'daki namaz kılma meselesi, yani iktidar önemli ölçüde gücünün ötesinde projeler koyarak Suriye ve Orta Doğu politikasında kaotik bir yöne savrulmuş durumda. Yani artık Orta Doğu'da Türkiye'nin ağırlığından değil hafifliğinden söz etmek mümkün. Bakın Yaşar Yakış Bey, eski Dışişleri Bakanı, bir şey rakam verdi. Türkiye aleyhine Arap dünyasında çıkan yazılar bundan 7-8 yıl önce %5 oranındaymış. Bugün %50'ye ulaşmış. Evet, Yaşar Yakış'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından ve ilk Adalet Dışişleri Bakanı. İlk Dışişleri Bakanı olduğunu belirtmekte yarar var. Önemli bir ses yani. Tabii. Yani yine Yaşar Bey'in verdiği bir araştırma var. Belki herhalde ben atlamışım. Belki siz sanamışsınızdır. Pew diye bir araştırma şirketi. Pew, evet. Türkiye'deki IŞİD sempatisini ölçmüş. Bundan bahsetme fırsatımız olmuştu. Evet. Ben atlamış olabilirim. Yani, tüyler ürpertici bir rakam çıkıyordu. Rakam var yani. %7-8 oranında, yani nüfusun neredeyse 5-6 milyonunu IŞİD'i sempati duyuyor. Bu tip araştırmalarda yani, Ali Bey, ben şey düşünüyorum ama insanlara nasıl soruyorlar? IŞİD'e sempati duyuyor musunuz diye mi soruyorlar bu soruyu? Yoksa farklı bir şekilde? Valla o detayı bilmiyorum. Bu yöntem önemli ama bu konularda sorulan sorularda. Çok önemli. Bana da çok fazla geldi. Yani evet. Kadar... Biz de bunu konuşmuştuk. Yani ama Pew da tabii 100, yani 10 yılların en tecrübeli ve evet, uluslararası alanda en çok araştırma öyle yapan mi şirketlerinden bir tanesi. Belki ama de birincisi yani. Bir diğer taraftan Pew'un geçtiğimiz hafta yayınladığı bir araştırma vardı. Orta Doğu'da yürüttüğü çalışmada bölge halklarının Türkiye'ye bölgede en çok etkisini arttıran ülke olarak algıladığı sonucu ortaya çıkmıştı. BBC Türkçe'den aktarıyorum bunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bölgede en yüksek olumlu algıya sahip lider deniliyordu. Genel olarak bölgedeki siyasi liderlere bakış açısı negatif, bakış negatif. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bir istisna olarak öne çıkılıyor diye açıklama yapmıştı Pew'da. Böyle bir durum yani da var. Sempati artıyor anlamında mı? Evet. Anlamadım. Evet, öyle yani diyor. Yani işte Arap Orta Doğu basınında, medyasında da böyle bir oranı verdi Yaşar Bey. Evet, bu yani Pew'da. %50'lere ulaştı diyor. Evet. Şimdi yani Türkiye'nin bu Orta Doğu'daki kaotik politikalar demeti aynı zamanda yani başka Orta Doğu ülkeleri ve oradaki gruplara ilişkin şeffaf olmayan bazı etkinliklerine de değinildi. Özellikle yani bu bölgede Türkiye'nin yardım ettiği gruplar, kesimler üzerinde duruldu. Ve sonuçta yani Türkiye buradaki yaklaşımlarıyla özellikle de tabii Orta Doğu politikasında sonuçta Birinci Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu'da kurulan devletler var. Yani her millete bir devlet gibi bir proje. Şimdi bunun da konuşmacılardan söylenen şu ki, yani artık bu mesele bir modernizasyon şeyi sağlayamadı. Yani burada kurulan devletler bu geçen süre içerisinde bu bir medeniyeti, bir medeniyete ulaşamadı ve etnik gerilimler yeni katlanarak devam etti. Dolayısıyla burada aslında otoriter siyasetlerin yüceltildiği bu topraklarda ve bu otoriter siyasetlerin bu bölge halkını bir ileri medeniyete taşımada geldiği durumun altı önemli ölçüde çizildi. Özellikle tabii bütün bu şey içerisinde Rusya ve İran'ın bölgede artan gücü konusu gündeme getirildi. Ve şu var, yani içinde bulunduğu süre içerisinde Türkiye'nin özellikle Arap Baharı sonrasında bu bölgedeki rolünün altı defalar dizildi ve yanlışlar ve kaotik bir ortama sürüklenmesinde mevcut politikalar, iktidar politikalarının yanlışlıkları olarak altını çizdi. Yani başlıklar etrafında başka hususlar da söylemek mümkün ama yani son olarak ve tekrar altını çizeceğimiz husus, bu kimlikler üzerinden kavga devam ediyor. Kürt sorunu Orta Doğu'nun bütün bu sorunsalın içerisinde en özne konu olmaya başlamış, geçmiş durumda. Ve aynı zamanda işte Kudüs'le ilgili olan kararları da değerlendirildi. Orta Doğu'da Kudüs'ün hani son İslam ülkeleri teşkilatının da alınan kararı da, kararın yazımı da ve o meseleler de anlatıldı diye toparlayabiliriz. Evet, yani Türk dış politikası... Abi, üzerinde durmayan, ben not aldım. Aha. Aslında sizin çok işaret ettiğiniz bir husus var. Suriye ve Arap Baharı. İklim meseleleri gerçekten eksik tarafıydı. Yani Orta Doğu'da ilgili gerilimleri konuşurken iklimin krizini yarattığı ve onun sonucundaki işte kuraklık, su meseleleri... Bunlar içerisinde ya da ben atlamış olabilirim, izlemediğim şeyler olabilir ama başlık olarak da yoktu. Yok, evet, yani bu son derece önemli bir şey çünkü yani Orta Doğu'da özellikle şimdi yeni yapılacak barajların da etkisiyle yani artan kuraklık ve bir de barajların temel su başlarını tutan devlet olan Türkiye tarafından mesela büyük barajların da Dicle ve Fırat'ı şey yapması büsbütün yeni problemlere de yol açacak gibi gözüküyor. Gerek Irak'la, gerek Suriye'yle, gerek İran'la hatta. Evet. Bu konu konferansın eksikliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Yani bu mevzu üzerinde daha da yoğun başlık çerçevesinde tartışma olabilirdi. Bir husus, onu da hatırladım. İşte şeyde özellikle, yani bu bölgede artık şehirler üzerinde, kentler üzerindeki durum da konuşulan konulardan biriydi. Artık bu savaşta insan kırımı yanında şehirler de soykırıma uğradı demiş bir konuşmacı. Yani bu Halep'in üzerinde durarak son derece önemli bir nokta. Önemli bir husus. Tarihin yani ben de orada en eski ticaret merkezleri yaşayan, evet, yani hala üzerinde sakinlerinin yaşamakta olduğu en eski şehirlerden biri mesela Halep. Belki en de kadim. Birincisi, en kadim olanı ve artık yok, öyle bir şehirden bahsetmek mümkün değil. İşte Yemen'de de aynı durumda bahsetmek mümkün. Evet, bu da çok önemli bir trajik bir durum. Yani biz de aynı dönemde kendi iki topraklarımız içinde bazı şehirleri, Sur başta olmak üzere yerle bir ettik. Yani insanlar kırılırken kentler de kırılıyor. Diğer bir husus, onu da belirtelim. Orta Doğu'da entelektüellerin yetersizliği üzerinde durumdu. Yani entelektüel vizyonun, işte yaklaşımın, üretimin entelektüel rehberlik edemiyor başlığı altında. Bu konuşmalar ve tebliğler, tartışmalar bir kitap haline gelecekmiş. Yani bu düşünce ve entelektüel hayatın bir kesintiye uğradığı bu bölgede, yani entelektüel üretim olmazsa siyasi üretime, entelektüellerin ürettiklerini siyasetçiler kullanır, değerlendirir, bir siyaset belgesi haline getirebilir. Yani bir yandan anladığım kadarıyla entelektüel kuraklıkta altı çizilmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Evet. Peki bu TÜSES meselesi önemli hakikaten. Kitap çıkınca belki bir daha kısmen üzerinde durma fırsatı yani daha bulabiliriz. Bir medyanın açılış konuşmaları da ilgisi vardı. Ama geniş bir ilgi diyemem ama vardı. Sonrasında daha çok sonuna kadar izleyen sosyal medyada ya da internet medyasından takip etmek mümkün olabilir. Ama kabaca bu toplantıda başlıkları böyle özetlemek mümkün. Evet, tabii Suudi Arabistan'daki gelişmeler falan da konuşuldu. Yani Vehhabiliğin nasıl bir resmi ideoloji olduğunu Müslüman kardeşlere bile tahammül edemeyen bir boyutu. Suudi Arabistan'da neler oluyor hususuna da değinmeye çalışıldı falan. Geniş kapsamlıydı ama eksik bir de buydu demin söylediğim gibi. Altının çizilmesi gereken Türkiye, burada bir oyun kurucu, işte ülke, aktör ülke konumunu kaybetmiş ve pek çok şeyde sorumlusu gözüken ve karanlık noktalara işaret ederek başlayan konuşmalara eşlik ettiler. Yani var Türkiye'nin kaybettiği şey çok fazla bu bölgede. Son 6 yıl içerisinde özellikle yaklaşımlarıyla. Evet, peki. Bir de çok teşekkür ederiz bu raportörlük için. Muhabirliğine devam ediyoruz. Ediyorsunuz, evet. İkinci olarak da bir de bu şeyden bahsedelim biraz diye. Dün itibariyle yıl dönümüydü. Türkiye'yi sarsan 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturması operasyonları. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi 2001 yılında işte Fazilet Partisi'ndeki iktidar mücadelesini kaybeden muhalifler, yani Abdullah Gül Fazilet Partisi'nde Recai Kutan'ın karşısına çıkarak genel başkanı duyulmuştu. Bunlar da yenilikçiler hareketi diye tanınıyordu ve bu hareket Fazilet Partisi'nden koptu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Bu kurulumda bir ittifak karşımıza çıkıyor. Bu ittifakta Hizmet Hareketi, Gülen Hareketi diye bilinen Fethullah Gülen cemaatiyle siyasi ortaklık kuruldu. O güne kadar Fethullah Gülen aslında Necmettin Erbakan liderliğindeki siyasi İslam versiyon partilerinde içeriye alınmayan, Necmettin Erbakan tarafından istenmeyen bir işte Nur Hareketi'nin türevlerinden gelen bir kişi, cemaat. Burada bir işbirliğinin Pensilvanya'da bulunan Fethullah Gülen'in bu kuruluma ve İslam'ın yeni modern yüzü, işte dinler kardeşliği pozisyonunda adeta uluslararası alanda İslami bir İslam ekümenik gibi fonksiyon ilan bir Fethullah Gülen var. Papayı ziyaret ediyoruz. İşte onlara tanık oluyoruz. Bütün partilerle geliyor, görüşüyor. İşte okullar falan. Burada bir siyasi kardeşlik başlıyor. Ortaklık başlıyor. Ve AKP'nin kuruluşunu cemaat ve bu yenilikçi hareket birlikte yapıyorlar. Muazzam bir destek veriyor cemaat. Özellikle uluslararası ilişkilerde, Birleşik Devletler nezdindeki tanınırlığında. Bu ortaklık 2002 seçimlerinde o %34 oyla ama parlamentonun çoğunluğunu ele geçirerek teşkil edilmiş oluyor. Ve bu siyasi ortaklık işte 17 Aralık'a kadar, ki onun öncesinde Mavi Marmara Oslo görüşmeleri, MİT kriz dediğimiz krizde çatışmalar başlıyor. Zaman içerisinde özellikle 2010'da, 2011 seçimlerinden sonra cemaatle Erdoğan arasındaki ve Erdoğan'ı temsil ettiği grupla çatışmaların başlangıcına tanık oluyoruz. Dershaneler meselesi var. Bir hafıza tazeleyelim diyelim. Ondan sonra işte MİT müsteşarının Oslo görüşmelerinin sızdırılması üzerine bir harekat var. Orada bir şey yapılıyor. Ama dananın kuyruğu 17 Aralık'ta kopuyor ki daha önce 2 yıldır, ondan önce anlıyoruz bütün bu şeylerde, bir takibat sürüyor. 17 Aralık yani hem Türkiye tarihinin hem de dünya tarihinin ve en büyük yolsuzluk operasyonlarından bir tanesi. 17 Aralık günü neler yaşandı? İşte bu, ha şunu da bir altını çizmek lazım. Eğer bu AKP cemaat çatışması olmasaydı bu operasyonun herhalde olması pek mümkün değildi. Çünkü ortaklık bozulunca bu operasyon oluyor. Ya da ortaklığın o MİT krizi, dershaneler gibi çatışma başladıktan sonra taraflar gardlarını alıyorlar ve devlet içindeki istihbarat, polis, emniyet ve yargı müesseselerindeki o biriktirme başlıyor. Ve bir takım dinlemeler oluyor. Bunlar siyasal süreçler olarak başlıyor. Savcıdan izin alıyor ama yani İçişleri Bakanı'nın dinlemeye takıldığı ve işin içinde aktör olduğu bölgede İçişleri Bakanı'na haber verilmiyor tabii yani soruşturma. Bu operasyon sonucunda yani o gün başlayan, bugün 4. yılı olan bu dünya çapındaki operasyon, işte AKP cemaat çatışmasına da bir noktada kurban oldu. Ama o günki şeyi bir hatırlayalım. Ekonomi Bakanı işin içinde $52 milyon rüşvet almaktan, suç işlemek, örgüt kurmak, Rıza Sadaf'la doğal taş bildirim adı altında Türkiye'ye 1,5 ton altın sokulmasına onay vermek, İçişleri Bakanı $10 milyon rüşvet almak, AB Bakanı $1,5 milyon rüşvet almak, Şehircilik Bakanı görevi kötüye kullanmak, nüfus ticareti yapmak ve bunların çocukları ve dönemin başbakanının oğlunun da içine katıldığı bir operasyon yapıldı ve en büyük aktör de herhalde aktörlerden biri işte Reza Darrab iş adamı, onun kurduğu bir örgütlenme modeli. Aynı zamanda da bir kamu bankasının genel müdürü bulundu. 14 kişi tutuklandı. Bunun üzerine dönemin başbakanı hem Halk Bankası genel müdürüne hem de aktör Reza Sarraf'a kefil olduğunu söyledi. Dürüstlüklerinden hiçbir şüphe etmem dedi. Ve bu ekip, yani bu 14 kişi 28 Şubat 2014'e kadar tutuklu kaldılar. 28 Şubat 2014'te serbest bırakıldı bu kişiler. Ki burada ayakkabı kutuları, işte tapeler ortaya çıktı. Şifreli çelik kasalar, evlerin yatakların içinden çıkan paralar, saatler vesaire, $87 milyar bir para aklama operasyonu, İran'a ambargo sorunun fırsat tanıdığı diyelim. Ve 139 milyon lirada rüşvet dağıtıldığına ilişkin teknik ve fiziki takiple tespit edildiği öne sürüldü ve bu tutuklamalar, gözaltılar yapıldı. Ve yani ondan sonra da işte haşhaşi, paralel devlet, önce paralel devlet olarak suçlandı cemaat ve muazzam bir meydan muharebesine girdik. Ve tarihinde de iki dini grubun, yani siyasi İslam içerisinde çıkan iki dini grubun böylesine bir iktidar paylaşımı savaşı adı çok fazla tanık olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani başka gruplar içerisinde olur. Final, 17 Aralık'ın finali dediğim gibi sonuçta aradan geçen bir yıla yakın zaman sonrasında finalde artık takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Bu arada Türkiye allak bullak oldu. Türkiye'de 2010 referandumu sonrasında yapılan düzenlemeler, anayasa kısmi anayasa değişikliği sonrasında yapılan düzenlemelerle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni baştan yapılmıştı. Bu olaylar birlikte tüm hukuk ve adli konuluk sistemi artı internet artı bilgi teknolojileri muazzam bir mevzuat düzenlemelerine, antidemokratik gelişmelere ve hukuk sisteminin yani yargıda gerçekten işleyen, mevcut o zamanki işleyen yapının alt üst edildiği bir düzene geçildi. Soruşturmaları yürütenler tutuklandı. Savcılar görevlerinden alınınca onlar şey oldu ve bu yeni kişiler, atanan kişiler de sıfırladı bu suçları. Takipsizlik verildi. Çünkü iddia şuydu, bütün bu olaylar düzmece. Evet. Böyle bir sistem oldu. Ama bakanlar istifa etti. Bakanlar istifa etti. Bir de yani soruşturmalar da bir şekilde sonuçlanmadı ve Yüce Divan oylaması da yani yolsuzlukla suçlanan bakanların Yüce Divan'da yargılanmasının gerekmediği, evet, yolunda aklanmalarına izin verirse, değil mi? Yani evet. İşte onlar aklanabilirlerdi de, yani eğer benim burada bir dahilim yok diyorsa, ki olay yani ben 87 milyar dolarlık bir 87 milyar avroluk gözüldüğü bir para trafiği dünyanın da gözünden kaçmıyor. Zaten fiziki olarak da para teslimatı var. Biliyorsunuz Ruslar yakalıyor. Sonra bizimkileri arıyor. Bavullarda İran'a verilmek üzere sınır kapısında bulunuyorlar. Muazzam bir yani şey. Sürede bir doldu. Doldu aslında. Yani şeyi, Yüce Divan oylamasının bu şekilde Yüce Divan olarak çalışmasına, meclisin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tartışmasından sonra Yüce Divan'a gönderilmesine yönelik önergeler reddedildi ama pek çok soru işareti de kaldı tabii. Yani ortada hem sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz gibi uluslararası alanda ciddi bir yankı da buldu. Ve yani ondan sonraki en önemli şeyi de yani yargıda atılan adımlar, bütün operasyonlardan sonra kuvvetler ayrılığı ilkesini, yargı bağımsızlığını, hukuk devleti ilkesini gölgelediği gerekçesiyle de eleştirilmeye devam ediyor. Bütün hem Türkiye'de hem de asıl uluslararası alanda da bunlar devam ediyor diyebiliriz herhalde. Tabii yani bugün yaşanan hukuksuzluk ve antidemokratik düzenin müsebbibi bu yolsuzluk dosyalarıyla. Yani zaten yolsuzlukla otoriterlik arasında birbirini besleyen bir ilişki söz konusudur. Baktıkça otoriterliğimiz artıyor. Çünkü yani sonuçta iktidardan niye uzaklaşmıyorsunuz? Yargılanma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Onun için de ne kadar süre kalabilirsem, koruyabilirsem diyorsunuz. Evet. Neyse, bu mesele 25 Aralık'ta da 100 milyar dolarlık büyük bir yolsuzluk dosyası eklenmişti. Ve tarihi 17-25 diye geçti. İşte oradan nerelere geldiğimiz ortada ve şu anda da zaten bunun bir numaralı aktörü, ki aktörü Reza Sarraf'a Bakanlar Kurulu kararıyla hem kendisine hem ailesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. herhalde önümüzdeki günlerde vatandaşlıktan çıkarırlar. Çıkarırlar. Zaten ya, yardımcısı konumundaki insanlar da tutuklandığı haberi vardı hafta sonunda. Türkiye'deki yardımcıları sarıp. Evet, bunu konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Peki. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek İyi üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Saat 9.40 Açık Radyo, burası 94.9. Aradan sonra da bir 3 bölümlü bir programın ilk bölümünü yayınlayacağız. Şimdi bu şeyde geçen hafta sonunda Cuma günü tütün deposunda bir toplantı yapıldı ve sinemacılar Osman Kavala'yı anlatıyor diye tütün deposunda bu yıl 9.sü düzenlenen Hangi İnsan Hakları diye adlandırılan bir film festivali kapsamında tütün deposunda sinemacılar Osman Kavala'yı anlatıyor başlıklı bir forum düzenlendi. Ve Kavala'nın desteklediği ya da onun açılmasına ön ayak olduğu bağımsız sanat mekanlarından yolu geçmiş olan pek çok sanatçı, yönetmen gelip orada görüşlerini beyan ettiler. Bir forum biçiminde düzenlenmiş bir buluşmaydı bu. Ve arkadaşımız Seçil Türkkan izledi onu ve buluşmanın Türkiye'nin kültür sanat ortamının küçük bir iz düşümü gibi olduğunu söylüyor. Umutsuz ama üretme konusunda inatçı insanlar bir arada diyordu. Çok sayıda Osman Kavala'nın belgeselcilerin anlattıklarına göre ciddiye alınmadıkları bir zamanda Kavala'nın onlara gereken önemi ve özeni vermiş olduğu, verdiği ufak tefek desteklerin kurumsal bir yapıya dönüşmesini istediği ve mesela yeni sinemacıların desteklendiği yeni film fonunun da bu şekilde kurulduğu, Kavala'nın pek çok belgeselde, filmde ve sanat yapıtında parmağı olduğu, desteği olduğu da ortaya çıkıyor. Asena Günal'ın moderatörlüğünde düzenlenen buluşmada pek çok yönetmen ve çalışan, Diyarbakır Sanat Merkezi çalışanları, yönetmenler, fotoğraf sanatçıları ve yeni film fonu kurucularından kişiler ve sanatçılar konuştu. Şimdi bu ilk bölümünü sunacağız biraz aradan sonra. Ve onda yarın bunun devamını getirmeye zamanımız olmayacağı için yarını atlayacağız ama ondan sonraki çarşamba günü de belki Ekim Devrimi'nin 100. yılında Ekim Devrimi'nin arkasından ikinci bölümünü yayınlayacağız Osman Kavala toplantısının. Sonra da perşembe günü de üçüncü bölümüyle sona erdireceğiz. Oldukça şimdiye kadar pek örneğine rastlamadığımız ilginç bir forumdu. Sanatçıların bir arada olmasının gereği vurgulanıyordu. Onu izlemeye devam edeceğiz. Açık Gazete. Geldikleri için teşekkür ediyoruz biz. Böyle bir etkinliği, yani festivalin başında düşündüğümüz zaman Osman Kavala'nın sinemayla ilişkisi olduğunu hani biliyorduk artık çok kendi duyumlarımızdan ve ilişkimizden ama esas Asena'dan şeyi isteyince hani bugüne kadar hangi filmlere nasıl destek olmuş diye uzunca bir liste geldi ve hayretle onun aslında bir yapımcı gibi çalıştığını bu alanda da görünmeden, çok öne çıkmadan her liste sektörün içinde özellikle belgesel filmlerle çok büyük destek olduğunu, herhangi bir yapımcı gibi değil tabii bir destekçi olarak sektörün içinde önemli bir yer tutunu hayret ederek fark ettik. Dolayısıyla böyle bir etkinliği yapmak daha da anlamlı oldu bu bilgiyle beraber. Bu toplantıyı hani çok insan konuşacak, fazla vakit almadan Asena'ya düşecek onun şeyi, idaresi, moderatörü bir. Ona bırakıyorum sözü. Çok teşekkürler. Ya biz bu toplantıyı düşünürken de bir şekilde destek almış ve Osman Bey'in katkısıyla filmini yapmış insanları özellikle davet edelim dedi. Ben çok kısa bir giriş konuşması yapıp sonra da onunla bu vesileyle beraber çalışmış insanlara sözü bırakacağım. Yani bildiğiniz gibi Osman Bey, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı. 1 Kasım 2017 gecesi sabaha karşı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama kararıyla Osman Kavala'nın tüm terör örgütlerinin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katıldığı iddia ediliyor. Yani olağanüstü hal yargı düzeni pek çok başka davada olduğu gibi burada da açıkça bir hukuk ihlali sergiliyor. Osman Kavala 1990'lardan itibaren gelişmeye başlayan sivil toplum hareketliliğinin önemli aktörlerinden biri. 15 yıl önce kurduğu Anadolu Kültür Aracılığıyla Türkiye'de kültür ve sanatın üretimini ve paylaşımını çoğaltmak, yerel inisiyatifleri desteklemek, kültürel çeşitliliği ve hakları vurgulamak, bölgeler arası ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için büyük çaba sarf etmiş biri. Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi, İstanbul'dan ve Avrupa şehirlerinden sanatçıların ziyaret ettiği, yerel sanatçılarla tanıştığı, ortak projeler tasarladığı, herkese açık bir mekan bulundu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi, 2009 yılındaki kapanışına kadar sadece Kars için değil, Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan için bir kültürel iletişim ve etkinlik merkezi oldu. Anadolu kentlerinde işte Diyarbakır ve Kars'ta başlayan çalışmalar Antakya, Çanakkale, İzmir, Eskişehir, Antep, Van, Batman başka kentlere yayıldı. 2011 yılından itibaren yürütülen Tandem programı ile Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında kültür yönetimlerine yönelik uzun vadeli işbirlikleri desteklendi. 2012'de başlayan BAK projesi ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençler ortak sanatsal üretim için birlikte çalıştı. Anadolu Kültür'e bağlı olarak kurulan depo içinde bulunduğumuz mekan, erişilebilir ve esnek yapısıyla İstanbul Kültür Sanat Ortamı'ndaki ticari olmayan, eleştirel sesleri açık, bağımsız sanat mekanı ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Anadolu Kültür aynı zamanda sivil toplum arasında bölgesel işbirliği için pek çok farklı projeyi destekledi. Ermenistan Türkiye Gençlik Senfoni Orkestrası, Ermenistan ve Türkiye'den gençleri bir sözlü tarih çalışması etrafında bir araya getiren birbirimize konuşmak projesi, Türkiye-Ermenistan sinema platformu, Gomidas 140 yaşında ve In Memoriam konseri bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca Osman Kavala'nın kuruluşuna katkıda bulunduğu Kültürel Mirası Koruma Derneği var. O da tahrip edilmiş ve geleceği tehlikede olan taşınır veya taşınmaz varlıkların korunması ve aslında uygun şekilde restore edilmesi için çalışıyor. Şimdi Osman Kavala'nın gözaltına alınıp tutuklanması, onun Anadolu Kültür aracılığıyla yürüttüğü bütün bu sivil ve demokratik faaliyetlerin ve bunların içinde yer alan kişi ve kurumların kriminalize edilmesi anlamına geliyor. İktidar onu tutuklayarak hak arayan herkese ama özellikle de sivil toplum ve kültür sanat alanında çalışanlara gözdağı vermek istiyor. Biz bu toplantıyı tasarlarken özellikle sinema tarafına bakalım dedik. Sinema tarafında yani benim burada çalıştığım süre zarfında gördüğüm önceleri daha böyle bireysel katkılarla giden, işte sinema yapmak isteyen, özellikle belgesel yapmak isteyen insanların kapısını çalarak edindiği destekler var. Daha sonra bu destekler biraz daha yapılandırılsın, kurumsallaşsın diyerek açılan küçük hibe programı var. Daha sonra da yeni film fonu var. Aramızda yeni film fonundan arkadaşlar da var. Onlar da bu işleyişin nasıl olduğunu anlatır. Ben ondan önce sözü işte kapısını çalarak belgeseli, filmi için destek almış ve bir şekilde işbirliği geliştirmiş kişilere söz vermek istiyorum. Yani bunlar sadece hani film prodüksiyonuna katkıda bulunmak da değil, festivale mekan vermek olabilir, cezaire açmak olabilir, bir hani özel gösterimin organizasyonu olabilir, pek çok farklı şekillerde elindeki olanaklarla pek çok filme ve yapımcısına destek verdiğini biliyoruz. Burada aslında daha çok hani bu hikayeleri birbirimizle paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda aslında sözü bizimle İşte bu toplantıyı organize ederken irtibatta olduğumuz yönetmenlere vererek başlamak istiyorum. Hüseyin'den başlayalım mesela. Yoksa maske mi var? Evet, kaçamaz. Kusura bakma, ben size rahatsızım. Buraya gelip sebebim aslında bu yaşadığımız trajikomik aslında absürt bir olay. Ne demek olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Bu kadar iyi, pozitif şeyler yapmış bir insanın kurumsallaşarak üstelik yani kalıcı bir şekilde insanın cezaevindeki durumu düşününce biz niye dışarıdayız falan diye düşünüyorum. Yani çok absürt gerçekten. Yani neyse bunları hepimiz düşünüyoruz belli ki. Osman Bey'le ilk tanışmamız galiba 2010'da oldu. 2010 Kültür Başkenti projesinde biz bir film yapmaya karar verdik. İstanbul Unutma Beni diye. Başında Petros Markaris'in olduğu birçok bölgeden sinemacı davet edildi. 7 tane kısa filmin bir uzun metrajla birleştirilmesi projesiydi. O zaman mekanını açmıştı bize. Burada 3 günlük bir workshop yapmıştık. Çok da güzel geçmiş. Cezayir'de olmuştu. Oradan çok sinemacı çıktı. Şimdi geçenlerde fotoğrafını buldum. Bize o dönemde asistanlık yapan ve oralarda bir şeyler yapmaya çalışan Anna Maria, ondan sonra Emin Alper, Tavrun gibi bir sürü isim, bir sürü sinemacı yan yanayken o ortamdan faydalanıp sinemacı çok ciddi öyle güzel şeyler yaptı. Daha sonra bir de öyle birisi ki yani biz filmleri gerçekleştirirken bazen hani aynı yardım bazen başka şekilde yardımlar aldığımız için Osman Bey'den hangi projemde ne kadar yardım ettiğini de hatırlıyorum. Muhtemelen hepsinde bir şekilde yer almıştır yani. Jenerikte yazdığımız da vardır, yazmadığımız da vardır. İşte filmlerimiz göstereceği zaman Diyarbakır'da yer bulamayız. Yani Anadolu Kültür sahip çıkar ya da o kendisi çağırır. Çok zor bir konu. Film olsa bile o dönemlerde rahatlıkla tartışabileceğimiz bir alan olurdu Anadolu Kültür Diyarbakır. Zamanında çok önemli bir görev üstlendi Anadolu Kültür Diyarbakır'da. Yani bugünden bakılınca anlaşılması zor ama çok zor zamanlarda Diyarbakır'ın hak ettiği bir platform, şaşırtıcı bir platform oldu. Oradan da çok sanat yetişti. Yine benim destek olduğum için bir şekilde yer aldım. Yönetmen arkadaşlarımın çektiği İnsan Hakları ilgili bir sürü projeye destek aldım. Sesime yine de nacizane bir desteği var. Yani tek sevindiğim şey kurumsal olarak çalıştı. O bir gün çıkacak ama bundan aksamayacak. Biz bir şekilde buradayız işte. Burada da hatırlıyorum en son destekleri şey olmuştu herhalde. Acının 200'ü sergisi. Ben ilk defa bir kuratörlük yapmıştım. Seninle beraber. Söylenecek fazla bir şey yok. Keşke 10-15 tane daha olsaydım bu gibi. Bu ülkenin demokratik burjuva devrimi gerçekleştirmesi mümkün olurdu. Burjuvazi bana öyle geliyor ki yani devletten daha tutucu. Biraz öyle devletin kadar tutucusuz davranmasının sebebi benzerini bulamadığımız Osman Kavala'ların olmaması. Devletten daha devletçi, karanlık bir burjuvazinin kendi halkına her türlü şeyi layık görmesi. O yüzden rol model olarak da insan olarak da kurumsallaşma anlamında bir demokratik yapının oluşmasını mümkün kılacak çalışmaları anlamında da çok değerli birisi olarak görüyorum. Bu bir geçici süreç. Her şey geçiyor. Umarım en kısa zamanda kaldığı yerden devam edecek bize yanında olacağız. Ben aslında tam bir şey geldi. Diyarbakır'dan gelen bir notu paylaşmak istiyorum. Özkan Küçük Diyarbakır'da film yönetmeni. O yani gelemediği için bir not gönderdi. Şöyle yazmış. Nasıl anlatmalı bilmiyorum. İlk ne zaman tanıştığımızı hatırlamıyorum. Ama aralara yıllar giren karşılaşmalarımızda her seferinde beni unutmuştur. Şimdi gel de kendini hatırlat diye düşünürken beni şaşırtacak sıcak bir merhaba veren bir insan olarak hatırlıyorum onu. Hele bir karşılaşmamızda o siz buralarda mısınız dediğinde sadece ben değil tanıştığımıza ihtimal vermeyen etraftakiler de çok şaşırmıştı. Ne zaman başvursak küçük de olsa destek alacağımızı bildiğiniz tutarlı bir sanatseverdir Kavala. Yarım Kalan Leyla Zana belgeseli için biraz büyük umutlarla kendisine başvurduğumda küçük destekler konusunu beni incitmeden anlatmaya çalıştığını dün gibi hatırlıyorum. O zaman biraz bozulsam da o küçük desteklerin daha kurumsal hal aldığını görünce başka bir filmim için Anadolu Kültür'e başvurmuştum. Pepuk başka sponsorlukların yanı sıra Kavala ve ekibinin de küçük bir katkısını alarak çekilmiş oldu. Ve sonra yeni film fonunun oluşmasına ön ayak oldu bu katkılar. Sanırım böyle oldu. Aslında bu anlattıklarım işin sadece kişisel tarafıydı. Öte yandan Diyarbakır için Kavala'nın desteği çok daha önemli ve kıymetli. Zira 2002 yılında açılan Diyarbakır Sanat Merkezi, kentin kültür sanat ortamına ciddi katkılarda bulundu. Bugün Diyarbakır'da sinema yapan arkadaşlarımın çoğunun ilk hareket noktası DSM idi. Kavala, Diyarbakır'da belediyelere kayyum atanınca mekansız kalan sanat için yeni mekanlar yaratmak için çabalarken tutuklandı. Tutuklanmasa belki şimdilerde yeni mekan hazırlıkları yapılıyor olacaktı. İşte böyle bir insandır Kavala. Keşke onun gibi daha çok insan olsa, keşke Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşsa. Özkan Küçük'ün bu notundan sonra sözü Mine Özer'le de vermek istiyorum. Diyarbakır Sanat Merkezi'nde uzun yıllar beraber çalıştılar. Aslında Hüseyin'in söylediği gibi o içeride biz dışarıda mıyız gerçekten, yoksa biz mi içerideyiz diye ben de düşünüyorum çoğu zaman. İlk 2-3'te falan böyle bir şaşırmışım gerçekten ne oluyor diye. Sonra bir süre sonra dedim ki ya biraz onun etrafını saran kağıtlarından uzaklaştığını ve biraz kafasını dinleyebileceğini düşündüm. Mesela o kadar çok insanla muhatap olmak durumundadır ki hep ve kimseye de hayır diyemeyen biri olduğu için onun adına başkaları hep hayır demek durumunda da kalır çoğu zaman. Neyse bu kısmına geçelim. 2001'de ben 2001'in Kasım'ında Osman Kavala ile çalışmaya başladım. Diyarbakır'ın kuruluşunda bir filik, ben işte Elif Özdemir, Osman Kavala, Nevat Akkoç, Musa Akkun, işte Mesudiye Medresesi'nin restorasyonuyla uğraştık. Orayı restore edip orayı Diyarbakır Sanat Merkezi haline getirmek için uğraştık. 8 ay kadar uğraştık fakat çok büyük maliyetler oldu ve elimizdeki para kısıtlı olduğu için vazgeçtik oradan. Sonra diğer galeriye içindeki alt kattaki mekanı kiraladık ki elimizdeki parayı gerçekten etkinliklere kullanabilelim diye. Hemen akabinde de önce fotoğrafçılar sonra da sinemacılarla bir kulüp kuruldu. Diğer sinema kulübü, DSK. Hala da DSK çalışıyor Diyarbakır'da ve de gayet iyi çalışıyor. Dediğim gibi Osman o kadar çok insan gerçekten gitti ve geldi ki Özkan'ın da söylediği gibi hiç kimseye hayır dememek için çok sayıda projeye hem manevi güç verdi, yani sadece maddi güç değil, bir kere hayır demeyerek ve insanları motive ederek yapabileceklerine ikna etti aslında insanları. Orada da ürettiğini düşünüyorum şu anda. Mutlaka düşünüyordur, çalışıyordur. Dinleniyordur belki biraz da diye düşünmek istiyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu listede yer alan Gürcan Kerte'ye sözü vereyim. Merhabalar herkese. Osman Bey'le direkt bir muhabbetin ya da dostluğum olmadı ama şimdi buraya gelirken de onu düşünüyorum ve burada konuşulanları dinleyince hep bu ucundan değmişiz birbirine. Ben de diğer yönetmen arkadaşlarım gibi belgesel alanında bir şeyler üretmek istiyordum ve hepsi çok bahtsız formatlardı, böyle kısa film ve orta metraj gibi. Çok ciddiye alınmayan, özellikle belgesel olduğunda kurmacaya kıyasla. Bu arada şunu söylemek istiyorum hemen başta. Bir son film yaptım ben, Meteorlar diye. Aslında Anadolu Kültür'e başvurmadım. Çünkü başka bir film için başvurduğumuz parayı çatır çatır Meteorlar'da yedik yani. Aslında Meteorlar'da yine yeni film fonunun katkısı var. Özellikle final aşamasında. Biraz aslında şöyle bir yalnızlıktan bahsetmek istiyorum ben. Bir belgesel üretmek ya da bu alan içerisinde farklı bir dil denemek istediğinizde ya da bu konuda projeler üretmeye kalktığınızda böyle bir aksesuar muamelesi görülen bir ortam vardı ben fazla mesaide, koloniyi de yaptığımda. Yani festival programlarından tutun da film sektörünün genel tavrına kadar söyleyebiliriz bunu. O yüzden o küçük hibe fonu bizler için o kadar değerliydi ki, yani yeni film fonuna dönüşmeden evvel. Çünkü bir tür bir film yapmak istiyorsunuz ve o tür içerisinde başka bir tarz denemek istiyorsunuz. Ve buna son derece açıktılar. Ben o zaman hatırlıyorum. Çiğdem, Nesra vardı, Sera vardı, Osman Bey'le birlikte, o küçük hibe fonunu birlikte götürüyorlardı. Ve bu ne saçmalık demediler hiçbir zaman dostların üzerinde. Ve biz o dili oluşturabildik o formatta. Ya da o paraları aldık ve yıllarca hiç hesap sormadılar bizden. Yani filmleri sabırla bitirmemizi beklediler. Yani bakanlık gibi böyle bir ay sonra kaseti getir. Hani böyle potansiyel hırsızlarmış gibi. Bize bir film makerın muamelesi yapıldı. Ben bunu çok değerli buluyorum. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum bu konuda. Bu tutuklanma olayı gerçekleştirdikten sonra ben de o gece böyle bir girip o hedef gösterme yazılarında neler yazılmış şöyle bir dönüp bir bakınca ve oradaki filmleri böyle bir kasıtlı olarak alt alta koymuşlar. Onların hepsi belli bir tarzda bir filmler. Oysa bunun dışında da çok farklı türde filmlere destek verildi Anadolu kültür çatısı altında. Sadece destek verilmedi, gösterildi de yani. Benim Anadolu kültür ve yeni film fonunda destek almış filmim bu alanda burada gösterildi. Bunu çok önemli ve değerli buluyorum. Yani o filmlerin hepsinin politik kimlikleri vardı. Aralarında da çok sevdiğim filmler vardı ama sadece bu filmdi o fon ve değil. Meteorlarla bir festival yolculuğumuz oldu yazdan beri ve gittiğim her yerde Osman Kavala bana sorumlu, ismini hatırlayamayan Turkish producer dedi, short film producer dedi, bir şey dedi ama belgesel üreten ve bu konu, o sektör çok farkındaydı onun başına gelen bu şeyin. Birazcık ben de kendimi bir yönetmen olarak biraz köşeye sıkıştım, hissettiğim bir dönem geçiriyorum filmimle ilgili. Bu telif müdürlüğü mevzuları ve o kağıtlar falan. O yüzden burada bir araya gelmeyi çok değerli buluyorum. Herhalde ne fazla mesai, ne koloni, hatta meteorlar çıkmayabilirdi. Osman Kavala'nın içinde olduğu bu oluşum olmasaydı. Bu bence bir sürü insana da cesaret verdi. Belgesel alanında üretim yapılması için. Ben birazcık bu tarafında konuşmak istiyorum. Demin o listeyi dinledim ben de. Yani o kadar çok alan var ki. Bir arada olarak herhalde buradan çıkacağız diye düşünüyorum. Başka bir yolu yok bunun. Giderek alıştırılıyoruz çünkü böyle bir şeylere. Daha çok bir arada olarak, daha çok birbirimizi dinleyerek ve fazla tepişmeden bence o gedik duygusuyla buradan çıkacağız ve ben bir yönetmen, Anadolu kültürden ve yine film fonundan destek almış bir yönetmen olarak teşekkür etmek istiyorum buradan kendisine yine. Çok da önemsiyorum yaptığı şeyi. Evet, bir arada olarak buradan çıkacağız diye düşünüyorum dedi son konuşmacı. Osman Kavala toplantısıydı bu. Tütün deposunda yapılan toplantının ilk bölümü, 3 bölüm halinde yayınlayacağız. Bu kez, bu yıl 9. kez düzenlenen Hangi İnsan Hakları adlı film festivali kapsamında Cuma akşamı saat 18'de Tütün Deposu'nda Sinemacılar Osman Kavala'yı Anlatıyor başlıklı forum düzenlendi. Ve sürekli genişleyerek de devam eden bir ilginç forum biçiminde toplantı oldu. Herkesin söz aldığı, anıların anlatıldığı, ortak bir derdi birbirlerine anlattıkları ve son konuşmacının da bir arada olarak buradan çıkacağız, başka bir yolu yok, birbirimizi dinleyerek dediği, genel Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ifade eden bir sözdü. Yani bu yeni film fonundan da pek çok belgeselde, filmde, sanat yapıtında ne kadar katkısı olduğunu da Osman Kavala'nın bir sivil toplum, birisinin ifadesiyle bir sivil toplum partisi gibi, tek kişilik parti gibi çalıştığını da belirtmek gerekiyor. Evet, bunun devamını yarın veremiyoruz. Boş zamanımız yok ama çarşamba ve perşembe günleri de diğer bölümlerini yayınlayarak tamamlamayı hesapladık. Bu şekilde de bugünkü Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.